ถึงคืนวันผันไปไม่มีหยุดชีพมนุษย์เวียนตามดังความฝันการเวลาผ่านไปไม่สำคัญถ้าใจนั้นมั่นคงดำรงคุณขอผู้ฟังทุกท่านรายการนี้จงโชคดีด้วยพระธรรมมานำหนุนมีชีวิตด้วยกุศลผลบุญรับอรุณปีใหม่ให้งดงามสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังที่เคารพคำว่าขลังนี่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานท่านให้คำจำกัดความเอาไว้ว่าขลังนี่ก็คือกำลังแรงศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเครื่องรางของขลังจึงหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งมีกำลังแรงกล้าเกินกว่าธรรมชาติธรรมดาทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกลับอาจจะช่วยบันดาลดลให้ผู้มีเครื่องรางของขลังพกติดตัวนี่สำฤทธิ์ผลในสิ่งที่ต้องการได้อย่างน่าอัศจรรย์เครื่องรางของขลังยังจำแนกออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่ของขลังที่ช่วยให้มีความดีวิเศษเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นว่าหนังเหนียวหรือว่าบังตาผู้อื่นทำให้เขามองไม่เห็นเป็นต้นกับของขลังชนิดที่ช่วยให้เกิดโชคลาภไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตารักใคร่เอ็นดูชาวไทยส่วนใหญ่นิยมเครื่องรางของขลังมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็นิยมเครื่องรางจำพวกที่ช่วยให้หนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันชาตรีเนื่องจากเมืองไทยในอดีตมักจะมีอริราชศัตรูยกทัพมารุกรานบ่อยครั้งชายไทยต้องจับอาวุธเข้าต่อสู้ปกป้องผืนแผ่นดินการออกสู่สนามรบแต่ละครั้งเหมือนกับออกไปล้อเล่นกับความตายเพราะฉะนั้นเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตตัวเองชายไทยจึงต้องมีเครื่องรางของขลังพกติดตัวอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายอยู่ยงคงทนต่อคมอาวุธของฝ่ายศัตรูโดนยิงโดนแทงไม่ทะลุผิวหนังเพราะว่าของขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้หนังเหนียวคงทนต่อคมอาวุธทั้งปวงและถ้าของขลังนั้นมีอานุภาพทางแคล้วคลาดประกอบด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ด้วยการอยู่ในสนามรบนี่อาจจะโดนอาวุธฟันแทงจากด้านหลังหากไม่ทันระวังอาจจะเสียทีถึงขั้นเสียชีวิตได้เกจิอาจารย์รู้ความในข้อนี้ดีจึงปลุกเสกเครื่องรางให้มีพลังอำนาจครบเครื่องทั้งอยู่ยงคงกระพันและแคล้วคลาดไปด้วยในตัวปัจจุบันคนไทยหันมานิยมเครื่องรางของขลังประเภทเมตตามหานิยมสร้างเสริมโชคลาภเพราะวิกฤตเศรษฐกิจนี่ไม่เข้าใครออกใครเรื่องปากเรื่องท้องสำคัญกว่าหนังเหนียวคนไทยปัจจุบันร้อยวันพันปีแทบจะไม่เคยมีเรื่องสู้รบปรบมือกับใครมีแต่ปัญหาเรื่องรายได้น้อยกว่ารายจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังถ้าใครมีเครื่องรางที่ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมานี่จะดีใจเหมือนได้แก้วทีเดียวเนื่องจากการมีเครื่องรางชนิดนั้นเหมือนจะได้แก้วสารพัดนึกมาไว้ในมือนึกเงินได้เงินนึกทองได้ทองถ้ารู้ว่าที่ไหนมีของขลังอย่างว่าเนี่ยเป็นต้องไขว่คว้ามาพกติดตัวให้จงได้ถึงแม้ว่าของสิ่งนั้นจะถูกปลุกเสกด้วยผู้เรืองวิชาฝ่ายศาสตร์มืดมนดำก็ไม่กลัวอย่างเช่นเรื่องที่จะเกิดขึ้นนี้ครับยุค IMF เนี่ยทำให้เงินบาทลอยตัวมาเยือนเมืองไทยเมื่อปี2540เป็นเรื่องประหลาดสำหรับคนไทยโดยเฉพาะชาวชนบทอย่างยิ่งเคยมีนักข่าวทีวีสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ภาคอีสานว่าป้ารู้ไหมเวลานี้เมืองไทยกำลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถึงขั้นเงินบาทลอยตัวป้าแกหัวร่อน้ำหมากกระจายเลยเงินบาทลอยตัวได้หรือมันจะลอยไปสายกันน่ะไปสายแกนึกว่าเงินบาทลอยขึ้นฟ้านะอยู่ดีๆจะลอยไปทำไมอะไรประมาณนั้นแต่สำหรับนายสมบัติหนุ่มอีสานที่ทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพเขารู้ทีเดียวว่าเงินบาทลอยตัวเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงมากอธิบายไปก็ยืดยาวสรุปว่ามันทำให้แรงซื้อนี่หดหายมีคนตกงานเป็นล้านๆคนกิจการขนาดใหญ่ปิดตัวเองไปกว่า 2,000 แห่งโครงการหมู่บ้านจัดสรรชะลอการก่อสร้างอย่างไม่มีกำหนดก็เพราะว่าสร้างต่อไปก็ไม่มีคนซื้องานในหน้าที่ของนายสมบัตินี่ทำเกี่ยวกับศิลปะชนิดหนึ่งเดิมขายดีเป็นเทน้ำเทท่า นายทุนรับซื้อผลงานของเขาไม่อั้นแต่ถึงวันที่เงินบาทลอยตัวบรรดานายทุนทั้งหลายก็ทำท่าจะม้วนเสือกลับบ้านเก่าไปตามๆกันทำให้รายได้ประจำของเขาหดไปอย่างน่าใจหายถึงขั้นชักหน้าไม่ถึงหลังต้องกู้หนี้ยืมสินกันอุตลุดเพื่อพยุงฐานะครอบครัวไว้ที่สำคัญลูกๆ3คนของเขากำลังอยู่ในวัยเรียนถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องใช้เงินจำนวนมากส่งเสียลูกคนโตเพิ่งเรียนจบแต่ก็หางานทำไม่ได้เรื่องเข้างานตามบริษัทห้างร้านนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ละแห่งประสบมรสุมกันทั่วหน้าขนาดธนาคารยังแจกซองขาวเพื่อลดจำนวนพนักงานลงเกือบครึ่งของที่เคยจ้างอยู่จะสอบเข้ารับราชการก็เป็นที่รู้กันลับๆว่าต้องมีเงินใต้โต๊ะสำหรับผู้มีอำนาจให้คุณให้โทษในหน่วยงานนั้นๆเรื่องที่ว่านี้ถ้าเป็นช่วงก่อนเงินบาทจะลอยตัวนายสมบัติแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างสบายแต่ว่ามานาทีเนี้ยเขามืด8ด้านลำพังข้าวสารจะกรอกหม้อในแต่ละวันก็ยังมีปัญหาจนเกือบจะคิดสั้นกู้เงินนอกระบบมาใช้ทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่มีทางผ่อนต้นผ่อนดอกได้ท่ามกลางเมฆหมอกดำมืดที่ปกคลุมชีวิตอยู่ๆก็มีเพื่อนเก่าในวัยเรียนคนหนึ่งแวะมาเยี่ยมที่บ้านชานเมืองนนท์หิ้วเหล้ายาปลาปิ้งติดมือมาด้วยเรียกว่ามาอย่างคนฐานะดีมีอะไรเดือดร้อนก็พร้อมจะช่วยเหลือระหว่างนั่งจิบเหล้าคุยกันนายสมบัติก็ถามว่าตอนนี้เขาแย่กันทั้งบ้านทั้งเมืองเองทำไมดวงดีมีเงินใช้อย่างสบายวะเพื่อนผงบัดเอ้ยเองก็คนอีสานหมู่เฮาลืมไปแล้วหรือไงว่าตอนที่อยู่บ้านที่สุรินทร์เวลาเองเดือดร้อนเข้าตาจนทีไรเป็นต้องพึ่งเครื่องรางของขลังถึงจะเอาตัวรอดได้นายไพโรธเพื่อนเก่าก็เท้าความหลังให้ฟังปัญหาเรื่องปากท้องนะคนธรรมดาช่วยเราไม่ไหวแน่แต่ของขลังเนี่ยช่วยได้เสมอข้าได้ข่าวว่าเองกำลังมืด8ด้านก็เลยแวะมาเยี่ยมพร้อมกับตัวช่วยที่จะแก้ปัญหาให้เองได้แล้วมันอะไรกันนะเองอย่าชักช้าลวดลายแล้วรีบบอกมาเร็วๆว่าใครอยากจะรู้เต็มแก่แล้วนายไพโรธก็ล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบวัตถุชิ้นหนึ่งมาให้ดูแกเห็นเครื่องรางชิ้นนี้มาเนี่ยเขาเรียกปู่ตาแดงปลุกเสกโดยอาจารย์ของขลังชาวเขมรต้นตำรับสายเวทมนต์ดำเลยล่ะมีอานุภาพทางเรียกเงินเรียกทองกวักโชคลาภเข้ามาหาผู้ที่มีปู่ตาแดงนี่พกติดตัวนะเท่าที่ข้าอยู่ดีมีความสุขในยุคเงินบาทลอยตัวนี่ก็เพราะปู่ตาแดงนี่แหละช่วยข้าท่านช่วยค้ำจุนไว้นายสมบัติก็รับเอาปู่ตาแดงไปพิจารณาดูอย่างละเอียดพบว่าเป็นรูปหล่อเหมือนกับทำจากทองแดงความสูงราวๆสัก2นิ้วอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิแต่ในตาที่เบิกโพลงนะเป็นสีแดงยังกับเลือดสดๆและดูท่าว่าจะขลังจริงอย่างที่เพื่อนบอกแค่จับไว้ในมือก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วลูกของดีวิเศษขนาดนี้ทำไมเอ็งไม่เก็บติดตัวไว้ล่ะครับไม่ได้หรอกเอ็งเอาไว้เถอะบ้านข้าเนี่ยอยู่ติดชายแดนเขมรจะไปบูชามาอีกสักเท่าไหร่ก็ทำได้ง่ายๆไอ้แดนมันบอกข้าว่าเองกำลังแย่หนี้สินล้นพ้นตัวถ้าไม่รีบแก้ไขตอนนี้จะไปรอเมื่อไหร่กันวะถ้าเองพูดอย่างนี้ข้าก็เบาใจหน่อยว่าแต่ต้องตั้งเครื่องเส้นอะไรไหมเนี่ยก่อนนิดหน่อยเช้าวันขึ้น15ค่ำวันพระนะก็ตั้งไหว้ด้วยเหล้าขาว1ถ้วยตะไลพร้อมมาของแกล้มสดๆข้าวๆจานเล็กๆวันธรรมดามีทุกเดือดร้อนอะไรก็อธิษฐานจิตถึงปู่ตาแดงในกระเป๋าเสื้อแล้วก็บอกท่านให้ละเอียดว่าอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรมั่งถ้าอยู่ในวิสัยที่ปู่ตาแดงจะช่วยได้สิ่งที่ขอก็จะบรรลุผลในเร็ววันทันตาเห็นทีเดียวเลยเว้ยเพื่อนขอบใจเองมากเพื่อนผูงถ้าลืมตาอ้าปากได้เมื่อไหร่เนี่ยข้าจะไปขอบคุณเองถึงบ้านเชียวนะคืนนั้นนายไพโรธลากลับไปแล้วนายสมบัติก็ยังนั่งจิบเหล้าอยู่จนดึกดื่นลูกเมียเข้านอนกันหมดแล้วเพราะต่างก็ทุกข์ใจพอๆกับหัวหน้าครอบครัวเมื่อทุกคนรู้ดีว่าเงินในบ้านร่อยหรอแทบจะไม่มีเหลือสำหรับเวลาอันยาวนานก่อนสิ้นเดือนงานศิลปะของเขาที่ทำก็หานายทุนรับซื้อแทบไม่ได้พวกที่ยังซื้ออยู่ก็ร่อแร่เต็มทีปู่ตาแดงเนี่ยเป็นแสงสว่างสุดท้ายที่ปลายอุโมงค์ ขาก็ตบกระเป๋าเสื้อยกมือไหว้ท่วมหัวก่อนอธิษฐานเบาๆเหมือนกับกระซิบให้ตัวเองโอ้พ่อปู่ตาแดงที่เคารพบักจ้อนลูกคนโตของผมกำลังจะเข้าสนามสอบภายในอาทิตย์นี้ถ้าปู่ช่วยให้มันสอบเข้าได้แล้วผมจะเส้นไหว้ปู่ด้วยไก่ต้มหนึ่งตัวเหล้าขาวหนึ่งขวดครับบอกกล่าวเสร็จพร้อมกับความหวังที่เริ่มผุดขึ้นในใจก็นั่งจิบเหล้าได้อย่างมีความสุขถึงค่อนดึกถึงได้เข้านอนแล้วก็พลอยหลับไปก่อนสิ้นเดือนนั้นลูกคนโตกลับบ้านอย่างดีอกดีใจบอกเขาเสียงระร่ำระลักผมสอบเข้ารับราชการได้ที่12ครับพ่อโอ้ฝันเป็นจริงชัดๆเลยมีคนเข้าสอบตั้งเกือบหมื่นรับแค่10กว่าคนใครจะเชื่อว่าผมสอบได้ที่12แม่อยู่ไหนเนี่ยแม่ผมสอบเข้าได้แม่บักจ้อนมันร้องเอะอะลั่นบ้านให้ทุกคนดีใจตามไปด้วยลูกคนโตพูดไม่ผิดมันเหมือนฝันที่เป็นจริงชัดๆเท่าที่นายสมบัติพอจะรู้จากคนวงในพวกที่สอบได้ที่1ถึงที่5สอบได้ด้วยฝีมือจริงๆส่วนบักจ้อนได้ตำแหน่งรั้งท้ายทั้งที่ข่าววงในบอกว่าจากที่6ถึง12นี่ต้องยัดเงินใต้โต๊ะก้อนใหญ่เป็นแสนถึงจะผ่านสนามสอบเข้ารับราชการได้แต่ว่าอารมณ์อิ่มเอิบยินดีเกิดกับนายสมบัติได้ไม่นานก็ห่อเหี่ยวตามเดิมเมื่ออนาคตลูกกำลังจะไปได้สวยแต่อนาคตในบ้านที่ทำท่าจะจบเหก่อนสิ้นเดือนเป็นแน่เขายังมองหาทางออกของครอบครัวไม่เห็นเงินไม่กี่ร้อยจะไปทำอะไรได้ในยุคข้าวยากหมากแพงอย่างนี้เขายังไม่แน่ใจนักกับความช่วยเหลือของปู่ตาแดงบักจ้อนมันเรียนเก่งอยู่แล้วมันอาจจะเป็นความสามารถล้วนๆของลูกถ้าปู่ตาแดงเข้มขลังจริงแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะลองแทงหวยกับป้านีคนเดินหวยสัก100บาทแทง3ตัวตรงข้างบนชุดเดียวไปเลยถ้าขลังอย่างที่เพื่อนพูดโปรโมทเนี่ยเขาจะถูกหวยรวยทรัพย์ตกครึ่งแสนหายจนไปได้อีกนานทีเดียวก่อนวันหวยออกนายสมบัติจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านไปก่อนอย่างแย่ที่สุดก็เอาเงินจากงานศิลปะที่จะส่งตอนต้นเดือนไปโปะดอกเบี้ยเพื่อป้องกันคนทวงหนี้ตามมาเหยียบเขาถึงบ้านหลังจากนั้นจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ต่อนี่ค่อยคิดอีกทีนึงกล่าวโดยสรุปก็คือเกิดความประหลาดหน้าพิศวงขึ้นมาอีกนายสมบัติเกิดมาไม่เคยแทงหวยถูกสักงวดเดียวแต่ว่างวดต้นเดือนนี้เขาถูก3ตัวบนตรงเพงอย่างเหลือเชื่อหน้าเหลือเชื่อป้านีเอาเงินถูกหวยมาให้ถึงบ้านพร้อมกับแสดงความดีใจปัญหาใหญ่ถูกคลี่คลายไปแล้วเขามีเงินไปคืนในทุนนอกระบบก่อนที่ดอกจะทบต้นทำให้ยอดเงินกู้กลายเป็นดอกบานไม่รู้โรยสร้างความวิบัติให้เขาไปมากกว่านี้ใช่แต่เท่านั้นหนี้สินที่เคยหยิบยืมญาติสนิทมิสหายก็มีเอาไปใช้คืนให้ครบทุกคนและทุกบาทปลดหนี้ได้อย่างโล่งอกโล่งใจแสดงว่าปู่ตาแดงขลังจริงสามารถดลบันดาลโชคลาภได้สมกับที่เพื่อนพูดโปรโมทไว้เขาก็จัดเครื่องเส้นอย่างหรูตั้งไหว้ปู่ตาแดงประกอบด้วยไก่ต้มสุก1ตัวพร้อมเครื่องในของขาวของหวานอย่างละจานเหล้าโรง28ดีกรีอีกขวดนึงเมียถามว่าตั้งไหว้อะไรก็บอกทรงเดชไปว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ยอมบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรเพราะรู้ว่าเมียเป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องโชคลางหรือว่าของขลังอะไรทั้งสิ้นเขาจะยอมให้หล่อนพูดจาดูหมิ่นปู่ตาแดงไม่ได้เด็ดขาดต่อมาเขานึกขลังตามเพื่อนบ้านไปเข้าบ่อนเล็กๆในซอยลองอธิษฐานขอลาภจากปู่ตาแดงอีกทีเป็นการทดสอบความขลังเพื่อนแน่ใจว่าเต็มร้อยว่าการถูกหวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเป็นเพราะเขาเกิดดวงดีขึ้นมาเองและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นตามเคยปกตินายสมบัติเป็นหมูถูกเชือดอยู่เสมอเล่นไพ่ที่ไหนก็มีแต่เสียยันป้ายจนเกิดความเข็ดขยดแต่ว่าคืนนั้นก็ฟันเงินจากวงไพ่เป็นว่าเล่นได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นฟ้อนๆยังกระเสกได้ทำเอานายบ่อนหัวเสียด่าคนแจกไพ่ของบ่อนสาเสียเทเสียฝ่ายนายสมบัติไม่อยู่รอดูคนแจกไพ่โดนเหยียบอะแจวออกมาจากบ่อนพาเพื่อนไปเลี้ยงดูปูเสือที่ร้านข้าวต้มโต้รุ่งจนเต็มคราบให้สมกับที่ ชวนเขาไปรับโชคจากบ่อนแห่งนั้นยังมีโชคดีอีกนิดหน่อยที่เขาได้รับก็คือหลังจากนั้นดูเหมือนทุกอย่างจะพลิกผันชนิดหน้ามือเป็นหลังเท้าครอบครัวของเขาประสบเรื่องไม่น่าเชื่ออย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ลูกชายคนรองเรียนอยู่ในสถาบันแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับสถาบันนักเรียนนักเลงที่เรียนของลูกชายนะเป็นสถาบันพาณิชย์หญิงชายเรียนรวมกันไม่ใช่พวกเกกะเกเรอะไรทั้งนั้นเย็นวันหนึ่งในเคนลูกคนรองนี่ขึ้นรถเมย์กลับบ้านบนรถมีนักเรียนนักเลงกลุ่มหนึ่งโดยสารมาด้วยระหว่างรถติดไฟแดงนักเรียนนักเลงจากสถาบันคู่อริผ่านมาเห็นเข้าพอดีก็เลยปาระเบิดเข้ามาในรถเมย์แบบไม่สนใจว่าใครจะเจอลูกหลงคราวเคราะห์ร้ายจึงตกกับในเคนเจอสะเก็ดระเบิดเข้าเต็มหน้าต่างกับคนที่อยู่ใกล้กันซึ่งบาดเจ็บคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นลูกชายของนายสมบัติเข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลของรัฐเกือบเดือนปรากฏว่านายตาบอดทั้งสองข้างหมดอนาคตทางการศึกษาลงเพียงเท่านั้นและตลอดเวลาที่ลูกอยู่โรงพยาบาลเมียของเขาก็ไม่เป็นอันกินอันนอนคอยแต่แวะไปเยี่ยมเป็นกำลังใจให้ลูกชายตอนนี้เองเข้ากับคำพังเพยที่ว่าความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกนางอ้อยเมียนายสมบัตินั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเยี่ยมอาการลูกชายตามปกติแต่ก่อนที่ลูกจะออกจากโรงพยาบาลเพียง 2-3 วันมอเตอร์ไซค์คันที่โดยสารไปโดนรถกระบะเฉียวชนอย่างจังทั้งรถทั้งคนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางนางอ้อยคนซ้อนท้ายไม่รู้ว่าจะถูกชนทางด้านหลังกระเด็นไปอย่างเสียหลักหล่นกระแทกพื้นถนนบาดเจ็บสาหัสเป็นตายเท่ากันร้อนถึงนายสมบัติต้องทิ้งงานประจำเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลเพื่อจะดูแลสองแม่ลูกเหนื่อยสายตัวแทบขาดกลับถึงบ้านทำงานศิลปะซึ่งต้องใช้ความละเอียดอ่อนก็ทำไม่ไหวแล้วได้แต่ดื่มเหล้าเผากลุ่มจนกระทั่งพลอยหลับไปด้วยความเมาดูเหมือนมรสุมชีวิตจะกระหน่ำซ้ำเติมไม่พอลูกชายคนโตเพิ่งรับราชการสดๆร้อนๆก็เกิดปัญหาใหญ่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบกับเงินก้อนมหึมาถึงจะเป็นเพียงลูกน้องในหน่วยงานนั้นแต่ว่าลูกพี่คดโกงลูกน้องก็ต้องพลอยติดร่างแหไปด้วยโดนสั่งพักงานอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าการสืบคดีจะแล้วเสร็จยังไม่แน่ว่าจะพ้นโทษทางกฎหมายหรือเปล่าบักจ้อนหรือชื่อจริงว่านายอํานวยก็เลยพลอยตกที่นั่งเดียวกับพ่อนั่งดื่มเหล้าเผากลุ่มไปด้วยกันครั้นลูกคนรองคือนายเคนซึ่งมีชื่อจริงว่านายอํานาจออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านพ่อกับพี่คนโตก็ต้องช่วยปลอบอกปลอบใจให้คลายความกลุ่มเพราะว่าคนตาดีที่อยู่ๆก็ตาพิการเนี่ยทำใจยอมรับความจริงได้ยากกว่าจะคุ้นกับสภาพบ้านเรือนต้องเดินคลำทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมห้องนอนเกิดความยากลำบากไปสารพัดร่ำๆจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเสียให้ได้นายสมบัติก็ไม่มีเวลาอยู่ดูแลลูกต้องปล่อยให้พี่ชายคนโตดูแลนายอำนาจแทนส่วนเขาต้องวิ่งไปเฝ้าเมียที่โรงพยาบาลวันแล้ววันเล่ากว่าอาการบาดเจ็บจะเริ่มทุเลาก็ปาเข้าไปเดือนเศษเงินทองที่ถูกหวยร่อยหรอใกล้จะหมดกระเป๋าเหลือเพียงรายได้เล็กน้อยจากงานศิลปะจนนายสมบัติเริ่มสงสัยในความขลังของปู่ตาแดงเพราะตั้งแต่ได้ปู่ตาแดงไว้ในบ้านมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในระยะแรกก็จริงแต่ว่าหลังจากนั้นเรื่องร้ายๆก็ทยอยเกิดขึ้นกับตัวและครอบครัวแต่ละเรื่องล้วนแต่น่ากลัวทั้งสิ้นนาทีนี้คนที่ยังปลอดภัยก็มีเพียงเขากับลูกสาวคนเล็กเท่านั้นเองก่อนที่การสิ้นเนื้อประดาตัวจะมาเยือนครอบครัวเป็นคำรบสองนายสมบัติก็รีบเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนคือนายไพโรจน์ที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อจะไต่ถามไม่หายสงสัยว่าเขาทำผิดอะไรหรือเปล่าปู่ตาแดงยังมีข้อห้ามอะไรที่ต้องเคารพบูชาอีกหรือเปล่าและสารพัดคำถามที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับความขลังของปู่ตาแดงที่เขาพกติดกระเป๋าเสื้อตลอดเวลาแต่นายไพโรจน์เพื่อนรักนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านนานแล้วญาติๆของเขาบอกว่าเดินทางไปพบอาจารย์ที่เมืองสีมาราชประเทศเขมรแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปเลยจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้นายสมบัติเคยอยู่ที่สุรินทร์มาตั้งแต่เล็กยันโตเรียนจบมัธยมพอจะรู้จักวัดป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลายแห่งแต่ละวัด เป็นพระนักปฏิบัติสำเร็จในทางธรรมขั้นสูงแทบทุกรูปเขาก็แวะไปยังวัดแห่งหนึ่งเพื่อเข้าพบท่านสมภารซึ่งผ่านการจาริกธุดงค์อยู่ตามป่าเขาหลายสิบพรรษาเมื่อได้กราบพบสมความตั้งใจก็นำเอาปู่ตาแดงให้ท่านพิจารณาดูท่านไม่กล่าวอะไรเลยเป็นแต่เรียกศิษย์วัดให้เอาปู่ตาแดงไปฝังในป่าช้าแล้วก็บอกเขาว่าต่อไปเนี้ยชีวิตจะดีขึ้นแต่อย่ายุ่งกับเรื่องมนต์ดำอีกนะของพันเนี้ยมีโทษมากกว่าให้คุณท่านให้โอวาทสั้นๆแต่ว่ากินความหมายลึกซึ้งเขากราบลาท่านกลับบ้านที่เมืองนนท์อย่างโล่งใจทั้งที่ไม่มีปู่ตาแดงติดกระเป๋าป่านนี้เพื่อนเกลอตัวดีจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คาดว่าคงจะเจอทีเด็ดปู่ตาแดงเข้าให้ถึงกับวิ่งโร่ไปหาอาจารย์เขมรช่วยกลับถึงบ้านไม่นานนักเมียก็หายดีจากอาการบาดเจ็บสาหัสออกจากโรงพยาบาลนั่งแท็กซี่ตามนายสมบัติกลับบ้านได้ส่วนนายอำนวยลูกคนโตที่ว่าเกิดคดีความกับต้นสังกัดต่อมาหน่วยเหนือก็สืบทราบว่านายอำนวยไม่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตเอาผิดเฉพาะตัวการใหญ่ 5-6 คนเท่านั้นพวกหางแถว10คนกลับเข้ารับราชการได้ดังเดิมปัญหาเดียวที่เหลืออยู่ก็คือนายอำนาจซึ่งในตาพิการต้องอดทนรอรับการบริจาคดวงตาต่อไปอีกสักพักหนึ่งเท่ากับชีวิตครอบครัวกลับคืนสู่สภาวะปกติคือลุ่มลุ่มดอนดอนกินอยู่เข็มเข็มหน่อยก็พออยู่รอดไปได้ในยุควิกฤตของประเทศโดยส่วนรวมไม่ใช่มีแต่ครอบครัวเขาแห่งเดียวที่ประสบกับภัยวิบัติแห่งนี้ปัจจุบันนายสมบัติฝ่าฟันวิกฤตจนลงหลักปักฐานได้ด้วยดีตามควรแก่อัตภาพลูกๆเรียนจบลูกคนรองได้ดวงตาจากผู้บริจาค ก็ทำให้เรียนต่อได้กระทั่งจบรับปริญญามีงานการทำเช่นเดียวกับลูกคนเล็กซึ่งทั้งหมดก็เป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วเขาหมดห่วงสิ้นกังวลหากินพอเลี้ยงดูกันสองตายายก็ไม่ลำบากขัดสนกับอะไรนักแต่ที่แน่ๆก็คือเขาเข็ดจนตายเรื่องศาสตร์มืดมนดำอันเป็นศาสตร์ลี้ลับซึ่งให้โทษมากกว่าให้คุณครับนี่ก็คือเรื่องของนายสมบัติกับสิ่งที่เรียกกันว่าของขลังครับเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็หลังสงครามโลกแล้วทุกจังหวัดเนี่ยจะมีบริษัทจังหวัดจำกัดซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเวลานี้เลิกกิจการไปแล้วบริษัทจังหวัดสมัยนั้นมีสินค้าขายสารพัดตั้งแต่ข้าวสารน้ำมันก๊าซตะปูเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกมากมายพ่อของคุณสัญญาเนี่ยทำงานเป็นสมุบัญชีของบริษัทจังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคิดหากำไรเข้ากระเป๋าตัวเองทั้งที่มีโอกาสและหน้าที่ก็เอื้ออำนวยให้ซึ่งหากพ่อทำก็จะไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครรู้แต่ว่าพ่อไม่เคยทำครอบครัวของคุณสัญญาก็มีฐานะพอมีพอกินด้วยเงินเดือนของพ่ออย่างเดียวตอนสงครามเลิกใหม่ๆสินค้าต่างๆขาดแคลนหายากแล้วก็มีราคาแพงเพราะการควบคุมราคาไม่มีประสิทธิภาพบริษัทจังหวัดจำกัดก็มีอภิสิทธิ์ที่จะสั่งสินค้าอุปโภคที่จำเป็นจากกรุงเทพได้จำนวนมากๆเช่นไม้ขีดไฟสบู่น้ำมันก๊าซข้าวสารแล้วก็ของใช้จำเป็นจีปาถะตอนนั้นพ่อคุณสัญญารักษาการตำแหน่งผู้จัดการอีกตำแหน่งหนึ่งถ้าหากว่าพ่อคิดหากำไรจากสินค้าเหล่านั้นก็คงรวยไปแล้วแต่ท่านไม่ทำก็คงให้ขายไปตามราคาที่เป็นจริงบางคนก็บอกว่าพ่อโง่บางคนก็ยกย่องนับถือในความซื่อสัตย์พ่อก็เฉยๆท่านก็มักจะสอนลูกเสมอว่าถ้าคนเราปราศจากความซื่อสัตย์สุจริตเสียแล้วก็ไม่ใช่คนเต็มคนชีวิตจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองความมั่งมีร่ำรวยล้นฟ้าใช่จะทำให้เกิดความสุขได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งคิดโกงช่อฉนเข้ามาก็ยิ่งจะทำให้จิตใจเร่าร้อนกระวนกระวายหาความสุขสงบอันแท้จริงไม่ได้สมบัติที่ได้มาจากการคดโกงสักวันหนึ่งก็จะวิบัติไปหมดอยู่อย่างพอมีพอกินแต่ว่าจิตใจเป็นสุขย่อมดีกว่ามั่งคั่งร่ำรวยแต่ว่าจิตใจเป็นทุกข์ต่อมาทางการส่งผู้จัดการมารับตำแหน่งชื่อนายสมชาย คุณสมชายคนนี้กล่าวได้เลยว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์เหลี่ยมกลโกงสารพัดพอเริ่มต้นรับตำแหน่งผู้จัดการแกก็เริ่มหาเงินเข้ากระเป๋าทุกรูปแบบพ่อเองก็รู้แต่พูดไม่ออกเพราะว่าคุณสมชายไม่ได้โกงซึ่งหน้าหรือว่าทำความเสียหายให้แก่บริษัทแล้วก็ไม่ได้บังคับให้พ่อทำบัญชีผิดพ่อก็เลยต้องเงียบคุณสัญญายกตัวอย่างการใช้เล่ห์เหลี่ยมของคุณสมชายตามที่พ่อเคยเล่าให้ฟังแบบหนึ่งเช่นน้ำมันก๊าซที่บริษัทจังหวัดสั่งมาจำหน่ายคุณสมชายก็จะให้ญาติทางเมียไปตั้งร้านขายน้ำมันก๊าซเสร็จแล้วก็ขายน้ำมันก๊าซทั้งหมดให้กับร้านนี้ร้านของเมียนี่แหละในราคาที่รัฐกำหนดขณะนั้นขาดแคลนน้ำมันก๊าซอย่างหนักราคาน้ำมันในท้องตลาดสูงกว่าราคากำหนดมากญาติทางเมียและคุณสมชายก็ขายน้ำมันก๊าซเอากำไรแบ่งกันสบายไปสินค้าอย่างอื่นก็จะทำในลักษณะนี้แต่มีการพลิกแพลงมีเล่ห์มีเหลี่ยมแตกต่างกันออกไปเพียงปีเดียวที่คุณสมชายมาเป็นผู้จัดการแกก็ร่ำรวยทันตาเห็นต่อมาแกขออนุมัติขอเงินสำรองมาซื้อกระเทียมแห้งมาจำหน่ายทางการก็อนุมัติว่ากันว่าแกมีเส้นอยู่ในกระทรวงพาณิชย์คุณสมชายก็จัดการซื้อกระเทียมจากชาวไร่ถูกๆมาขายให้บริษัทจังหวัดแพงหลายเท่าตัวกินกำไรเข้ากระเป๋าอีกเรื่องนี้แหละที่พ่อทนไม่ได้เพราะว่าบริษัทจังหวัดเสียผลประโยชน์ก็เลยมีเรื่องกับคุณสมชายพ่อก็ขู่ว่าถ้าคุณสมชายไม่เลิกทำแบบนี้จะรายงานไปให้กระทรวงทราบคุณสมชายก็ยอมรับผิดบอกว่าจะไม่ทำอีกแต่พ่อไม่รู้ว่าคุณสมชายนะโกรธแค้นพ่ออยู่เงียบๆอีกเดือนนึงต่อมาคุณสมชายขอให้พ่อทำเรื่องเบิกเงินจากคลังจังหวัดมา 30,000 บาทเพื่อไปซื้อสินค้าเข้าบริษัทพ่อก็ไปเบิกแล้วก็นำเงินมาให้คุณสมชายคุณสมชายรับเงินไปแต่ยังไม่ยอมเซ็นเอกสารรับเงินเดี๋ยวนั้นทำเป็นว่ามีธุระด่วนออกไปจากบริษัทบอกว่าจะกลับมาเซ็นรับให้พ่อก็ไม่ได้ระแวงสงสัยอะไรอีกอย่างก็เกรงใจผู้จัดการอยู่ด้วยก็เลยปล่อยเลยตามเลยหลายวันต่อมาผู้จัดการก็ไม่ยอมเซ็นชื่อรับเงินทำเฉยซะทุกครั้งที่พ่อมาขอให้เซ็นรับกระทั่งฝ่ายตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบที่บริษัทปรากฏว่าเงินขาดหายไป 30,000 บาทความผิดก็เลยตกเป็นของพ่อเพราะว่าคุณสมชายปฏิเสธหน้าตาเฉยบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้รับเงินไปพ่อถูกฟ้องศาลข้อหายักยอกเงินแต่เพราะความซื่อสัตย์ของพ่อก็มีพนักงานบริษัทที่ไปเบิกเงินกับพ่อแล้วก็เห็นพ่อเอาเงินมอบให้ผู้จัดการไปแล้วนำมาเป็นพยานแต่พ่อก็ไม่พ้นผิดต้องผ่อนชำระใช้เงินจำนวนนั้นให้แก่บริษัทจนได้แต่ว่าไม่ได้ถูกออกจากงานเนื่องจากนายเก่าของพ่อซึ่งมีหน้าที่สูงระดับภาคเชื่อว่าพ่อไม่คดโกงแน่ๆก็เลยช่วยเหลือให้พ่อทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมพ่อเสียใจมากและครอบครัวก็พลอยลำบากไปด้วยเพราะว่าเงินเดือนของพ่อถูกหักใช้หนี้บริษัทไปกว่าครึ่งทุกคนก็เลยต้องประหยัดกันแทบจะไม่ได้เรียนหนังสือแม่ต้องทำกับข้าวทำขนมหาบขายหาเงินมาจุนเจืออีกทางหนึ่งส่วนคุณสมชายแกก็ร่ำรวยมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นคุณสัญญารู้สึกคับแค้นใจมากไม่อยากเชื่อเรื่องทำความดีแล้วจะได้ดีตามที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเพราะรู้เห็นว่าพ่อทำความดีมาโดยตลอดแล้วทำไมต้องมารับเคราะห์กรรมจากเล่ห์เหลี่ยมของคนโกงแบบนี้อีก3ปีต่อมาพ่อก็ใช้หนี้บริษัทหมดและคุณสมชายก็ถูกปลดออกจากบริษัทเพราะว่าแกโกงเพลินจนประมาทถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้วพบว่ามีความผิดจริงถึงคุณสมชายจะมัวหมองในหน้าที่ถึงขั้นถูกไล่ออกแต่แกก็ไม่เดือดร้อนเพราะแกร่ำรวยแล้วทราบว่าแกไปตั้งบริษัทค้าไม้ใหญ่โตร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกจากนั้นก็ที่บ้านนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องคุณสมชายอีกเลยกระทั่งอีกหลายปีต่อมาคุณสัญญาเรียนจบชั้นมัธยมมาเรียนต่อกรุงเทพก็เลยพบกับพี่อู๊ดพี่อู๊ดนี่เป็นลูกชายคนโตคุณสมชายซึ่งรู้จักสนิทสนมกับครอบครัวของคุณสัญญาเป็นอย่างดีพี่อู๊ดคนนี้เป็นลูกติดพ่อคือคุณสมชายนี่หย่าร้างกับเมียคนแรกซึ่งเป็นแม่ของพี่อู๊ดแล้วมาแต่งงานกับเมียคนใหม่มีลูกผู้หญิงผู้ชายด้วยกันอีก3คนพี่อู๊ดก็เลยเป็นลูกที่แม่เลี้ยงไม่รักถูกทุบตีบ่อยๆแกก็เลยขอมาอยู่กับครอบครัวของคุณสัญญานานเป็นปีโดยคุณสมชายอนุญาตให้มาอยู่เพราะเท่ากับว่าจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกับภรรยาคนใหม่พี่อู๊ดก็เล่าให้คุณสัญญาฟังว่าตอนเนี้ยคุณพ่อก็คือคุณสมชาย เลิกทำบริษัทค้าไม้แล้วตอนที่ไปทำไม้ในป่าน้องชายพี่อู๊ดซึ่งเป็นลูกชายคนโตของแม่ใหม่นี่เข้าไปคุมงานถูกซุงกลิ้งลงมาทับขาข้างหนึ่งขาหักกระดูกแตกละเอียดต้องถูกตัดขากลายเป็นคนพิการไปน้องชายถัดมาอีกคนขับรถไปชนต้นไม้ได้รับบาดเจ็บสาหัสพอหายแล้วก็เลยกลายเป็นคนเสียสติเหมือนกับเป็นปัญญาอ่อนส่วนน้องสาวคนสุดท้องก็เรียนหนังสือไม่จบปล่อยตัวฟุ้งเฟ้อเละเทะหาสามีเป็นตัวเป็นตนไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจมากมาจนทุกวันนี้ส่วนคุณพ่อคือคนสมชายก็หมดเนื้อหมดตัวถูกหุ้นส่วนค้าไม้หักหลังโกงเอาไปหมดแล้วก็เลิกราหย่าร้างกับคุณนายภรรยาคนใหม่คุณนายก็ไปได้สามีใหม่ตัวคุณสมชายไม่เหลือสมบัติติดตัวเลยเพราะว่าตอนที่มั่งมีเงินทองได้โอนไปเป็นชื่อภรรยาหมดซ้ำยังได้ถอนทะเบียนสมรสหย่าร้างกับภรรยาล่วงหน้าเอาไว้ด้วยความรอบคอบเพราะกลัวว่าถ้าหากว่าตัวเองต้องคดีคดโกงสมบัติเงินทองจะได้ไม่ต้องถูกยึดเมื่อภรรยาเลิกไปได้สามีใหม่ก็เลยเอาทรัพย์สินไปหมดทุกวันนี้คุณสมชายต้องอาศัยอยู่กับพี่อุ๊ดลูกที่แกไม่ค่อยรักซึ่งทำงานได้เงินเดือนไม่มากนักแล้วก็กลายเป็นคนดื่มเหล้าติดเหล้างอมแงมเมาไม้เมื่อไหร่ก็พร่ำรำพันถึงชีวิตตอนรุ่งเรืองอย่างน่าสังเวชคุณสัญญาได้รับฟังเรื่องราวชีวิตของคุณสมชายแล้วก็นึกถึงพ่อที่ล่วงลับไปแล้วพ่อพูดถูกต้องจริงๆในข้อที่ว่าหากไม่ซื่อสัตย์สุจริตสมบัติที่ได้มาด้วยการคดโกงย่อมวิบัติไปหมดเช่นเดียวกับที่คุณสมชายได้พบมาแล้วกรรมที่คุณสมชายคดโกงช่อฉนคนอื่นเข้ามาจนมั่งคั่งร่ำรวยกรรมที่ได้กระทำกับพ่อของคุณสัญญาจนเกือบติดคุกติดตารางต้องชดใช้หนี้สินซึ่งพ่อไม่ได้เป็นผู้ก่อแทนคุณสมชายทำให้ครอบครัวอดอยากเดือดร้อนหลายปีก็ได้สนองแก่คุณสมชายอย่างทันตาเห็นทีเดียวครอบครัวของคุณสมชายต้องพบกับความวิบัติดังกล่าวทรัพย์สินเงินทองก็ละลายหายไปกลายเป็นสมบัติวิบัติหาความสุขสงบใจไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะกรรมตามทันแล้วจะให้เรียกว่าอะไรครับสำหรับคุณสัญญาบอกว่าขออโหสิกรรมต่อคุณสมชายทั้งหมดอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลยทั้งชาตินี้และชาติหน้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นอุทาหรณ์ก็นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับ